Yaşı küçük ama aklı ziyade, ziyade, ziyade. Ben yandım. Annen baban sevmez benden ziyade. Ayık şeftaliye kızlar. Şirin sözüm, öfkem var, öfkem var, sevdam var, ben yandım. Evlerinin önü yoldur, geçilme. Soktur suları bir tas, içilmez, içilmez, içilmez, ben yandım. Anadan geçilir, yardan geçilmez. Ayık şeftaliye kızlar. Gözlüm, şirin sözlüm, öfkem var, öfkem var, sevdam var, ben yandım. Evlerinin önü yüksek kaldı. Kaldırımdan düştüm, beni kaldırın, kaldırın, kaldırın, ben yandım. Ya sevdiğim verin, ya da öldürün. Ayık şeftaliye kızlar. Şirin sözlüm, öfkem var.